Калішні танец. Калішні танец паде грас, мы для яго як манекены, не тое ўбранне, не той час і зразумела нашай сцэны. На падаконніку альянс, ёсць у пакоі нехта лішні, гучаў так доўга паде грас, што і ты міжволі стаў калішнім.